Za nami pierwsza część albumu Incantations z roku 1978. Podobnie jak w przypadku innych tych wcześniejszych płyt Mike'a Oldfielda, także tu gościł wielu różnych artystów, między innymi Pierre'a Merlena i Benoit Merlena z zespołu Gong. Także Maddy Pryor, była wokalistka grupy Steel Eye Span, a także rodzeństwo Mike'a, czyli Sally Oldfield i Terry. Przed nami pierwsza część drugiej płyty, czyli chronologicznie trzecia część albumu Incantations. We'll be right back. Słuchaliśmy Mike'a Oldfielda i fragmentów albumu Incantations. Teraz posłuchamy polskich nagrań z połowy lat 70., a mianowicie Budka Suflera i Cień Wielkiej Góry na początek. Nie pójdą dalej, tylko czasem. cześć. Wybuchła noc przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas, martwy pusty dwór. Wysłuchaliśmy dwóch utworów w wykonaniu Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry i Jest taki samotny dom. W programie trzecim słuchali Państwo i jeszcze będą Państwo słuchali przez czas jakiś audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam Państwa z grupą SBB i ze słowem biegnę do Ciebie. Grzegorz Hoffmann, dziękuję. Do usłyszenia. Thank you. Nie zwracał z drogi i Serce.